จังหวัดสุรินทร์ปราสาทศรีขอรภูมิปราสาทศรีขอรภูมิหรือปราสาทระแงงตั้งอยู่ข้างวัดบ้านปราสาทบ้านปราสาทตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในจังหวัดสุรินทร์โดยสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและพระธิดาทั้ง3ได้เดินทางมาเยือนเมื่อมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี2472และได้รวบรวมกันเข้ากับอุทยานประวัติศาสตร์กลุ่มปราสาทตาเมืองและปราสาทศรีขอรภูมิศาลหลักเมืองสุรินทร์ศาลหลักเมืองสุรินทร์เป็นอาคารสวยงามกระทัดรัดมั่นคงเป็นเทวสถานที่สถิตของเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวสุรินทร์เดิมเป็นศาลที่ยังไม่มีเสาหลักเมืองต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2511กรมศิลปากรได้ออกแบบสร้างศาลหลักเมืองใหม่เสาหลักเมืองเป็นไม้ชัยพฤกษ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์การจัดแสดงในห้องนิทรรศการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์กรมศิลปากรได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นช่วยค้นคว้าและรวบรวมโดยการจัดแสดงแบ่งออกเป็น5เรื่องคือธรรมชาติวิทยาโบราณคดีประวัติศาสตร์เมืองชาติพันธุ์วิทยาและมรดกดีเด่นประจำจังหวัดวรรณอุทยานพนมสวายเป็นภูเขาเตี้ยๆมียอดเขาอยู่3ยอดยอดที่1มีชื่อว่าเขาชายสูง210เมตรเป็นที่ตั้งของวัดพนมสวายระหว่างทางเรียงรายไปด้วยระฆังจำนวน 1,080 ใบบนเขาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสุรินทรมงคลเป็นพระพุทธรูปสีขาวปางประทานพรยอดที่2มีชื่อว่ายอดเขาหญิงเป็นที่ตั้งของวัดพนมศิลารามทางวัดได้จัดสร้างพระพุทธรูปองค์ขนาดกลางประดิษฐานบนยอดเขาและยังมีสระน้ำโบราณ2สระที่เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของเต่าศักดิ์สิทธิ์ยอดที่3มีชื่อว่าเขาคอก